او دغه حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه روایت ته دوی نبی علیہ السلام فرمایلی قال من هو مالی وی دوه رسناک وی منهم تسنیو او منهم دی توی دیوشی بارک حرس لر او یوشی تصح یعنی خواہش چیدی وی وی حریسان منهمان دو حریسان بی لا اشبعان چی مڑی گنا منهم فل علم یو آغا حرس کون کے دے پیلم کی لا اشبع منه دے دے نمڑی گنا مرگ براش و دے دیلم نمڑی گنا و ندانا مڑی دو شیر بس دے وی چھ نور میں حاصل کے نور میں حاصل کے و خلق لمیو خیر لیکن امام احمد ابن حنبل رحم اللہ و اتیزار اللہ سکنوی اردو وار او بیاد مذہب خاون دے امام اچاور کئی دا ترکم بے علم حاصل ہے ناوار تاوی چیز لحد کی نیمی فکر نو ترغی بے علم حاصل ہو نو دا مڑی گینا دے علم خاون ومن هم فی الدنیا او دویم حریص دے دنیا لا یشبع منها غد دینا مڑی گینا آگ دینا مڑی گینا رواہ البحقیو دی حدیث رواہو تدی حدیث روایت کرے روال بے حقی والا حدیث السلاسہ روایت کرے امام بے حقی دی دریو حدیث فی شعب الیمان اویلی دی امام احمد رحم اللہ فحدیث دا بی دردار رضی اللہ عنہ کی حاضا چه حاضا متن مشہور ویدامتا مشہور دے یعنی دا متن حدیث دا بہر رضی اللہ عنہ بی دردار رضی اللہ عنہ ہویا دے چه من حفظا لا امتی دی حدیث بارکوی چه هازا متن مشهور یعنی دا متن الفاظ دی حدیث خو مشهور دی فی ما بین الناس پا من دا خلق و دا محدثینو کی ولیس له اسناد صحیح او دیل دا پارا اسناد صحیح نشتا امام نعیم وی چه اتفق الحفاظ علی انہو حدیث ضعیف دا حفاظ دا حدیث اتفاق دے چی دا ایر سلیح حدیث امت تا رسول دے و عالم پورتا کی نو اتفاق دا چی دا ضعیف دے اگر چی گن تو روخ راغلی دی گن تو روخ راغلی او حاکم ابن حجر رحم اللہ تلخیص کی وئی چی دا من حفظ علا امت 40 حدیثا ویروی عن 13 من الصحابہ دا دیار نسو صحابه کرامون منقول لے خو اکثر طرق دلی طول ضعیف تی اکثر طرق دلی طول ضعیف تی خو ای دمرا کسرت طرق سر راغلے چی و اما بالنظر الى مجموع طرقه فحسن لغیره دی طول طرق رو چو گوری کن نو دا حسن لغیره درجی ترسی زکت دور امینی محدثین عمل کرے خاص کر یودا کی حدیث چی فضائل العمال کی نو بیا خو باغی خام عمل کی دیش باغی بانی بیا عمل کی دیش وان عون نشتا کرا آئیو تانے بس نشتا لگ حدیث مو وائی دا حضرت عون ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود الحزلیر رحمہ اللہ نا روایت تے دا عون وی دا دیر نی زاہدو پریزگارو او دا دا سقو تابعینو نوے او دا پا کوفت دلیو عابدانو دلیو قاریانو نو دا حضرت عوام رحمه اللہ نے روایت تے قال وائنے قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما عنہو ویلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہو منہومانے لا اشبعانے دوہار احسان بھی مڑی ہی نا صاحب العلم و صاحب الدنیا یو صاحب دے علم نے و صاحب دے دنیا نے ولا استویان دوار اگر برابر لے وی اما صاحب العلم ارچ صاحب دے علم دے دے نور نور علم آسے لئی نفیزداد رضل الرحمن دے دیا توی رضا نورم در رحمان نپارا نورم دے در رحمان ذات رضا زیادہ واما صاحب الدنيا اور چه صاحب دی دنیا دے ہرس پر لگے دلے مزلا دین لا خیرت لا خبر لو ازگار نہ لے نو فیت ما دا فتغیان دے زیات والے کوی پر سرکشی نورم سرکشی کی سیوا والے کئی ثم قرا عبد الله او بیا لست عبد الله بن رسول رضی اللہ عنہ کلا الله ويحسددا امرا یا دا معنا کلا دارنگنا ان الانسان ليطغى بیشک انسان نا فرمان کافر مشرک خام خاصر کشی اختیاری الرعاہ استغنا کل چونی زان مالدارا و دخلق نبی پروار اگر اکنے دیر سیجون دی خلق نو پیجند کچھ مال را دی نو دیر عرصے و پیجند تیوی نو پیجند وی سیارے نو پیجند دولائے روٹائی نو پیجند دانور بی دنی نو پیجند کچھ کل پیسیر آلے و دنیا رالا نو سمر سمر گناہوں نو پیجند قالا و قالا لے آخرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے لی چوین دی اللہ دنی بالپحق کی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشتیری دا اللہ دا اللہ قدن نگانو کی عالمان چچار کی علم دا قرآن و سنت تے نداد اللہ نیری رضی اللہ تعالی عنہما دادت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو ناسا من امتی وی بیشک اس خلق یوڑل زما پا امت کی آخر زمانہ کی بدا تی پیداش سیتفقہون فی الدین زرد چی غیب پوہ حاصل کی پدن کی یا دا ماناوا داوب دا پوہ کئی پدن کی او پدن مکوینی داوی بکن چی مونگا عالمانیو او مونگا فقہائیو سیتفقہون فی الدین یعنی زرد چی دیب داوی دا پوہ دا دن کئی وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَذَيْبَ قُرْآنِ پَاكُ لُلِي دیر قیرتون سر بیز دکرے او دا آیاتونو دیر تفسیرون بکئی يَقْرُونَ او دیبو آئیناتِ الْأُمَرَاءَ مُنْغَزُ دِ بَادْشَاهَانُ وَأَمِرَانُ تَا یعنی لار دسو دی حاکم تا بادشاہ تا وزیر تا فَنَصِيبُ مِن دُنِيَاهُمْ نمون برا حاصل کو دید دنیا نام ونا تذلهم بدیننا او مون با ارخلشو دیدوینا دیدن پیتبا پا گناہ کی بور فرمی شدی کی اولا ظلمون چکے خوزن دی فیسی خبر آل حاصل شکر نا با حاصل کو دا با حاصل کو او دیشد آزلم کئی بی حیائیو بی دینی پیلاوائی نو پا دیکی باتی مون ارخلشو اور اللہ حبیب و لا یکون ذالک دا سکل کی دیشی چتر دا آغود دا جیب و دا لاسو دا خزانی پیسی خوری او پا گناہ کی دی شرکنی کمالا یجتنا من القطاع دی اللہ الشوق لکا نشرا غستے دا آغونی نچائی کہ بغیر دا آزغون بلشے نشتا مگر ازغی یو آغون دا آزغون دکر آتو میرا دین وزن میوارا خلق نجی اغیر کی میوشتے نا تش ازغی وزغی کما علایو تنامن القطاد یوم ای چی اغیر کی تش ازغی وزغی لکا نشرا غستے من القطاد داغوننا چرا ازغون ڈکوی الا الشوق مگر ازغی نو کذالک لا اجتمی من قربهم کذالک لا اجتنا من قربهم دارنگی نشرا غستے دنیز دی والی دا بادشاہانونا الا دینا پس بیاض قال محمد ابن صباح داد ابن ماجہ رحم اللہ شیخ دے داہو استاد دے ادے پر روایت دی حدیث کی وئی چھکا انہو یعنی الخط آیا مراد دیو کی اسی تبوی دنی چرا اللہ حبیبوی یعنی نشرا غستے دنی دیوالی دباد شاہانونا اللہ الخطوایا مگر گناہونا دعاو جہانو کی ضرر بدر تحاسنیوی ضرر بدر تحاسنیوی ندا گرد آغا ملیانو دا آغا عالمانو ذکر وکړو چې دا وید علم کوي او د بادشاہانو په در کیږي او یې رمون بس سپیشي نشي حاصل کو خو د دین په اعتبار به تللی یو الله حبیب وای یو ولتی چې تشزغی او تا اولی ته نږدې شي نو سوال نپی را کیږي ته یې ازغونه وزان ساتل بیا د ازغونه ته ساتل کیږي نشي دا حدیث دی لوی د سوچ او فکر حدیث ته دیر لوی د سوچ او فکر حدیث ته حدیث دی کی مرقات کی مولا رکاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے آوئی وَيُوَرَحِمَ اللَّهُ وَعَلِدِي كَانَ يَقُولُ لِي مَا أُرِيدُ أَن تُسِيرَ مِنَ الْعُلَمَا خَشْيَةَ أَن تَقِفَ عَلَى بَابِ الْعُمَرَامِ دا لوی عالم نے مولا رکاری رحمت اللہ علیہ دیر لوی عالم و بزرگ دے دوی زوالی سیوی لم لنا پرے خون ویجا چمی لمو کما ورکی بابا جی اولی لنا پرے خون وی رحم جو کی اللہ غما کو والد ملالہ لقاری رحم اللہ وی ما تیوی ما دا دیو جنے را دن لرل چت دی دو لما ون جوڑ شی دا دی یرنا چی اسی نبی آسما دا بادشاہ آنو پا درکی ولاری چی دا وی غط سنے دے و ملک دے و دا وزیر دے و دا منبر دے او تدا آغا پا درکی ولاری دے و عجیب خبر کرے وی قال محمد ابن سلمہ وی محمد ابن سلمہ ویلی الزباب وللعزرا احسن من قارن علی باب هاولائی الظلماء وی مچ پا گندگینا سوی دیر خیست اخکاری دا حوالی قارنا چه دا دی ظالمان و حکمرانانو پا درکی ولاغنے پیگئی خبر بار مچ پا گندگینا سوی دا دیر خیست دی دا اغم ملاو دا قارنا چه غد دی ظالمانو پا دربار کی ابو عجیب خبر ذکر کرے ملال قاری رحم اللہ ملال قاری رحم اللہ فرمائی آو ایدک علماء ذکر کری ویدئ سل فقی علا باب الامیر ونعم الامیر ولا باب الفقیر دیر بخ کاری اغا فقیر اغا عالم چدیر امیر پا درواز ولاڑوی ونعم الامیر ولا باب الفقیر خخ کاری چی بادشاہ فقیر اغا عالم پا درولاڑوی تیلی بخبر بان بئس الفقیر ولا باب الامیر ونعم الامیر ولا باب الفقیر ندا حدیث یو پورا دلیل لے دی چی علماء سنی دیو جنا عبداللہ مبارک رحم اللہ بفرمائل تدا سی ملیان مبارکی وما افسد الدین الا الملوکا و احبار رسول و رحبانها پخواب علماء دی ظالمانو حکمرانان نظام دیر ساتر اللہ کو پخوانای خبر را ندا حسنی اخو زنادق دی خپل کفر پټکړې او ظاهرن خپلې باندې اوس په خپلې باندې اوس کې اسلام پورې خنداګانې کوي د دې په نس دې کټ باندې اوس یې نه ملاوي دي نو ته په دې نیت یو سره شاول سکه علم نه پر دې منکر ربکم ته دې ظلم مخنیوي وکوم او حقیقت کې دا سی وی نو بیا لوی شان دې لوی شان دې په دې اعتبار باندې په دې شان باندې لوی اعتبار یې بیا رواه ابن ماجہ دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے امام ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے اب خوانو امی شیخ رحم اللہ ضیاء النور کی مثالی نداغی ذکر کرے ویو بادشاہ آود یو ظالم بادشاہ سے احودے قبولکا نو آغت چھو دا قبولکا نا بادشاہ لئے اما خلر بار بچتے نو ایو سلط سکے غورتے دا سے خبر را زبو سور لئے و خادمان لئے گا مورا بے اولی وی خز معلم آوا مدی پی بادشاہ خادمان و سور لئے و لاروی آو قروال لئے تیارے گئی اغال تا بادشاہ سے قاضی لگو لے جتا سمو لگو جو وی آخر عالم و آغی خط لکو لئے لئے تا سر زنزم آو خاول لئے ویتش دا بادشاہ پا در رسے دو سرا او دربار کی پیناسو کی دا دینی او سور لیا ہم مسئلہ رہے رکا تالا پتا نشتا چھ زنانا دا پردو سڑو سر سفر نشکو لے نا غالمانو کی خوف علاوی اگر چوکتر ویدا پرشتیا وردی دربار راتلو سنمان سمرا حتا مسئلہ ایرش بادشاہ تیویرار کرے سنبالا وار دی در راتلو تزمات نسور مسئلہ ایرش دی اگنے مبارک رحم اللہ و بعد نور تمنصوب کرے یو مرگنی ظالم بادشاہ سے ہوتا قبول کرے وار ناغور کا غاشعارو کی خط لکلے وار ویا جائل العلم لہو بازیا تستاذ به اموال المساکینی اے گرزون کی علم لراتا خود علم نباز جوڑ کرے دے اس با پدیر غریبانانو دا مظلومانو دا معلوم اخکارو نکے تا علم چتا کون انگا خدا سو لکے چھ باز لسلے تربیت ورکے چھ اخکار بفکو یا جائل العلم لہو بازیا تستاذ به اموال المساکینی اذار تو این روایت تفیما مدوا عن ابن عون و ابن سیرین و استقد غیر لون و خلق شاگر دے دے ابن عون و دے ابن سیرین اگا اقوال دیر کر ستا روایتون چتاب دے ابن عون و دے ابن سیرین نکل کول پس بارکی فی ترک ابواب السلاتینی پپری خدود دروازو د بادشاہانو کی وی کتے ایسے رغی مجبور اکم پری خمی انا چھا مخا بیرت سے قبلے وی ان قلتو کرہتو زاباتلو زل حمار العلم فی التوینی کتے ایسے مجبور اکم دا خبر دیگورے بسلا وی لارو دیلم خر پخطو کیو خویدو زل حمار العلم فی التوینی ندی دی حدیث مبارکہ کې انداوي چې دې ویلو ورنږدې کې اغله وکړتونه کوم او تلاوتونه وکوم او مال وکي عالم ته بادشاہ راغله ولې دا په قبله هغه په قبله وي هغه کور نه سره روټي رويستا او دې په ټول باندې خو والا سیو نو نړۍ کې جدا کوله پړې بادشاہ چې خبره ختمه کا غلې وي زسپور پړې شو دا هغه څو کله ته چې هغه زسپور نشو پړې او یې جره لوند نه کړه نو ما تیری دی بیا اوس بولټه چې هغه سپور دې شي خو ما غره په پتون د سور نه روټی کې نو ما و چې تیری تاسو څو ټول ته چې هغه و چې تیری دی نا وان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمای دی لو ان اهل العلم کشره ودا اهل علم علما چې الله ورته د قران او سنت علم نصیب کړي سوانو العلم ساتل وی علم خپل علم د دې حفاظت کړه وی او دارنګ د دنیا دار نه د دنیا تم نه کوله دارنګ د دنیا دار نه د سجا او مال تم نه کوله او د علم د ذلت نه ساتل وی او وضعوه عند اهله او د علم یې خوي داغه د اهل سره د علم اهل سوق دی چ هغه د علم قدر پیژني نا قدر سره علم نه بیان کړي وای ته نه وکوله د دې تبه سرداري او مشري ملاوه د خپل زمانه په خلکو الله وذری ته اولوي سکړي مشري به ورکړي مشري ګره دې ته نه وای د ډنډي مشري مشري هاغه اچا پسونو مشري وای ابن مبارک رحم الله بغداد تراتلو نو د هارون رشید وین زبر په چت ناست او چوي قتل ماشومان منډي وای او زنانه منډي وای سړی منډي وای وین د تبرانه تاسو کې وی داول ټول منډي وای ویب نے مبارک رحم الله دی خار تر روان نو ګور هغه وین زم په دې محل تو وردن نشو بادشاہ ته وی وی بادشاہ پتلی تا خو زور بادشاہی دا بادشاہ خو عبد الله مبارک رحم الله وَلَسَادُ بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ خَامَخَا دَيْبَ پُورْتَ شَوَيْوَي دَيْتَ سَرْدَارِيَوْ مَشْرِبَ مِلَاوَي پَدِبَانِ دَخْبِلِ زَمَانِ وَالَوْ وَلَاكِنَّهُمْ بَزَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنِيَا لیکن دَيْدَا عِلَمْ بَزَلُوهُ صرفِ کو دَ دنیا وَالَوْ دَ پَارَ علم خی زکی او په علم کې مقصد دې دنیا والا لینالو به من دنیاهم دې د پاره چې حاصل کړي په دې سره دې د دنیا نا د دې د دنیا نا حاصل کړي نو اید دی وجن دی پدی زلیل شل فہانو علیہم نو سپک شل پدوی پا دنیا والو بانی علماء سپک شل زکد آغا پا علم کی دنیا مقصد فہانو علیہم سپک شل پدوی وی سمعتو نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایدلی منی استاسو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے لے من جعل الهموم هما واحدا چاچو گرذول طول غمنا یو غم طول فکرنا او طول غمنا یو فکر گرذولو هما اخرته فکر دا اخرت طول غمنا راوا اصلیوی ته جوړ کو چاغه دا قبر او دا اخرت فکر ره کفاه الله هم دنیاه نو کافی وشی الله هم دنیاهو دد دنیا وطول فکر نوغمونو تا ومن تشعبت به الهموم و احوال الدنیا او هر غسوک چه گد وطفل پاغبان فکر نوغمونا اغا غمونا و فکر نسو احوال الدنیا دا احوال دا دنیا دا کبر او دا آخرت غم نشتا او دا دنیا دا بنگلی غم نه دا غیر اقتدار غم نه دا غیر کرسی غم نه نو لم یبال الله الله پروان لری الله پروان لری فی ایودیتها هلکا چه پکمو کندو د دې غمونو فکرونو دنیا کې د هلاک شي الله پروان لری د دې وجه چې چا ټول غمونه یو غمو ګرځور نو رب العالمین دا غو ټول غمونو نه کفایت وکړي بعض روایتو کې دا سم راغلی چې چا غم ټول غمونه راواغستلیه وي ته جوړ کو چې د قبر او د آخرت فکر ده نو الله به ټول غمونه کافی شي او دنیا برازي خو دنیا بزدي ده مفتی صاحب احسن الفتاوا کې ذکر کړی جما سره او طالب او یو رساله لیکلې مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله هغه رساله نوم ده سیانۃ العلماء عن ذلۃ السؤال یعنی ساتل العلماء د سوال نه به لیکلی چې مسره او طالب وو وی هغه ځل دارالافتا کې خوب لیدماله خوب بیان وی ماته بیگام امام محمد رحم الله په خوب کولې امام محمد رحم الله کتاب غړول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مشهور شاگرد او مطالعه کوي او یو زنانا ورسره خوا کې ناستغا ځان یې کالو او د زیب و زینت نه ډکړې او دا زنانه ځان داسې ثابتې چې دا امام صاحب بیبی ده او په دې انتظار ده چې دې به مال او سګوري مال به سګوري خواله ګوري نه وایي په خبره باندې ایماته بیگامه دا څه خوب دي لري مفتی صاحب وایي چې ان کې الله په اولیاء او په مال سه پریشانی خو دې نشته بیا غوې علم پوره شو نو په دې سوچ کې چې څه وکړو دکان با کوم کدا با کوم باز اوقاتو کی سڑے پدی فکر رکش وی ما ورطوی جی رتولی مسئلے حل لگتا اللہ خوب کیو خیل اللہ در توی علم حاصل کا پشان دے امام محمد رحمه اللہ او توجود دین طرف صدا سے اوکا لکہ امام محمد سے کری تمام دنیا بسرد ارسنا ستاد یو نظر د کتو پہ انتظاری و تاثر بدور و خمنی جما سرد کتو وقتشتا وی گئی بخبر بانی او دې کې شک نشتا دا الله او دا الله رسول خبرې دي چا چې ټول غمونه یو غمو ګرځولو علم یې ذلیل نکو نو دنیا هغه په سرازي او هغه ذلیل وی رسواوي د خلکو په خیال او ګمان کې ناراضي د خلکو په خیال او ګمان کې ناراضي و رواه ابن ماجه دا حدیث ابن ماجه ذکر کړي رحمه الله و رواه البهقي فی شعب الايمان او دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے دے پشعب الایمان کی عن ابن عمر دے ابن عمر رضی اللہ عنہما من قولہ من جعل الهموم دا دی دینے حدیث ذکر کرے الی آخری ترخیر پورے وعن الام اعمش رحمہ اللہ نا روایت تے دا امام اعمش دا یولوی محدث تیر شعرے او دا دی ذکر دا لمخ کی ستیرم امام اعمش لوی محدث تیر شوه او د دې ذکر در لمخ کې تیر شوه امام اعمش رحم الله وی دا د اکابرین و تابعین نره او دا یو د مشهور نره په علم حدیث او قرات کې. امام اعمش رحم الله نے روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آفت العلم آفت او د علم النسیان او هیرول دي. د علم آفت سره مصیبت سره شهیر دي و اذاعته او بربادول د علم سری ان تحدث به غیر اهله چتی غیر اهل ل بیان اگر علم اهل نه داغه دین سکار نشته داغه توجه دین ته نه داغه ټول توجه دنیا ته داو ته ورته دین بیان و ان تحدث به غیر اهله د علم بربادول لاری چې هغه چاله بیان شي هغه د اهل نه اگر دا مسئلہ چې د علم مصیبت نسیان دی علماء لیکلي وي لكل شيء عافۃ وللعلم آفات د هر یو شی د پاره یو یو آفت او مصیبت وی او د علم ډیر مصیبتونه دي کله په یو طریقه پاتې شي کله په بل طریقه پاتې شي. د دې کې علماء غو ذکر کړی چې دا هېری ګولې وې د ګناهونو د وجنه او چکل سڑے علم کئی خو نور فکرونے پا مخکڑی دارنگی مشاغل دا نفس و دا دنیا پا مخکڑی نو دے سر علم ہی ریگی مرقات و مرعات کی لکلی دی اسباب دا نسیان سری یو خو گناہون چی سوک کئی نو دل علم سن کی حاصلی گناو دے دیکی مظاہر حق کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ غواقیہ ذکر کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وئی وَيَشْكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَإِمَّا قُرْسْتَاسْ تَوِي حَافِظَ مِ كَمْزُورِ دَا مَا تَوِي بَسْ گُنَاهُنَا تَرْكَ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي علم دا اللہ دا طرف نیو نور دے او دا الله نا فرمان ول نور کوي نا فرمان ته الله نور کوي نو اي افت د علم اغهيرول له د هيري دو اسباب وي گناهونه سره کوي علم کوي اغه سره پريز نشتا ناس تپاستا خوراک او اسکا کې درست نه ده نو دا سبب د هيري دو وي و اذاعته او بربادول د علم دادي بربادول د علم دادي چتی هاغه چاله بیانې شغه دا غي اهل نه دي علم اهل نه غیر اهل ته علم نه بیانې لکه مخکې د حدیث تیر شو غیر اهل لدین بیانول دا سيني لکه خنزیر لچی په غاړه کې د ملغلرو او د سرو زرو جواهرات او هاغه چ رواه الدارمی مرسلن دا حدیث امام دارمی ذکر کړی دی مرسلن. وان سفیان دا حضرت سفیان ثوری رحم الله نے روایت دا مشهور محدث دے او امام المسلمین نے او علماء لکلی حجت اللہ علی خلقه دا لوی مشهور شخصیت یو دا ائمہ مجتہدین نے یو دا اقطاب دا اسلام نے دا ارکان دا دین نے علماء لیکلی ساوی چاویلی شل زرا او سو کوئی وید د احادیث دیر شو زورو لرچ دیر زرا احادیث و امت د نزدکری لده سفیان سوری رحم اللہ نا روایت تے چه عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ویلی ولی کابن کابتا دا کعب دتوی کعب ابن ماتع الحمیری ابو اسحاق دے معروف دے فقاب الاخبار سر دے حبر جمل او حبر عالم توی نیک توی ندادر دا فقار خدا و بازی ورطا قاب الحبر وی و بازی ورطا قاب الاخبار وی نوی دا قاب الاخبار ورطا ذکر وی چی اما لکسرت کتابتی ہی او ماناہو ملجع العلماء یا معنی دعوی قاب الاخبار یعنی دا علماء و ملجا زید پناہی و مسائلو کی دن بیت پوسنو کو کعب الاحبار دا پخوانو کتابونو پا علماء کے او دے دا مخضرمینو ندے مخضر ماغا چالوی چی ده نبی علیہ السلام زمانه من دی و ایمان نده روڑه او نبی علیہ السلام لی دل نده نو دی رستو ده نبی علیہ السلام نراغلی و ایمان روڑه او دا اصل که دی یمن والاو نو بیا پا شام کیو سیدو بیا پا حمص کیو سیدو او بیا دی وفات شوی دی پا خلافت دو عثمان رضی اللہ عنہ او سلور د پاسا یعنی 104 کال عمر ہوئی یو سل سلور کال لوی عمر وی عمر رضی اللہ عنہ دا حضرت کعب نتفو سکو چی من ارباب العلم دا علم خاوندان سوک دی چی وی دا عالم دے دا دا علم خاوند دے من ارباب العلم سوک دی خاوندان دا علم قالا نکاب رحم اللہ ورتوی الذین یعملون بما یعلمون عالمان هغه دي چې عمل کوي پاغه چې دی په پوهي په خپل علم عمل وی دی عالمان دی ته حکما وي ځکه الله وي و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا او حکیم هغه عالم ته وي چې په خپل علم عمل وي الذين يعملون ما يعلم يعملون بما يعلمون عمل کوي په هغه چې دی کوم علم حاصل کړي وی دا علم خاوندان آغا دی چی پخپل علم باندی عمل لی قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء وی سشی رئیست دے اغا نور او حیبت او برکت دا علم دا دی زرون دا علماؤنا دا عالم دا زرون دا علم برکت با پسر اوزی دا علم نور با پسر اوزی قال آغورتوی اتمعو چی دا دنیا تمی لری دا دنیا تمی لری او د دې دنیا د سمې د وجنا د مالدارانو رستو مخکې کی او دې ته اشراف النفس وي اشراف النفس وي حرام دې سمع حرام چانه به سمې نه ساتي اشراف النفس وي دې ته وي باز امام قرطبي ذکر کړي چې باز وي پزړه کې بم تم نه ساتي او سوال دارازي چې ځنی وخت پزړه کې تم وي او د سړي په اختیار کې ني نو پدې بم دې نیويشي دا هغه باندې امام قرطبي ذکر کړی چې زړه کې کده چا د ستم رااله خدای سره ظاهري اسباب ته اختیار نکړ نو بدی ته مجر اني شي نه مثال په تور څخه پزره کې چا د ستم را او د تمه په نیت لاړ یو زړه کې او دکان کې او ځکه اور سره کې ناشته او بیا په دې ته مجر هغه نمسته رستو کیږي یا ورته داسې حالات ذکر کې چې اغل ځان طرف ته ترغیب ورکه نو دا زړه کې اشراف النفس راغلی او دا غ اشراف النفس خو ستا په اختیار کې نو او تا ور سره مخکې وروستو لا مړی او لا دا په ګناه کې راغله د دې وجه نه که تش په زړه کې تم راغله خو دا هغې تمې باندې تا ظاهري د وس مطابق څه کارونه ونه کړ چې مالداره ته لا نه دي د هغه دروازه کې ونه درېدي هغه مخکې دې داسې خبرې ونه کړي چې یاره هغه ستا د حال نه خبر شي نو بیا دا اشراف النفس گناہ کی ناراضی نو ګره د علم نور او برکت روزی پس دا چې یو سړی پسره کې تمای قال فما خرج العلم من قلوب العلماء وسشه رويستو نور د علم برکت د علم او هیبت د علم من قلوب العلماء دا غزلونو د علماونا قال اتمعا وتما رواه الدارمیو د دې حدیث روایت امام داری رحمه الله کړي او چې کله لچانه اس قسمه تمني نبی سره ګوره حق بیانم کولې شي ځنی وخت کې تمسي ځنی وخت کې سره دا وایي چې بای آئنده اٹھنو له بودريګم مولاوي نو یې کده می خفه کو دې می خفه کو دې می خفه کو دا حق نه وې سبې مدا شی ور لسی کله وایي دا کار وکوم دا کار وکوم ا دمو استاد او شیخ نور الله مرقد وغو او شعر وی هغه وی چاله قصور کا وټه چاله سوی مال له یو مشته وی به نه امامم نه امامم نه مدرس نه محتمم نه امامم نه منبرم نه محتمم مرا چې کار کې اظهار حق نه میکنه وی زه امام د چانیم چې بنو شړ محتمیم نیم چې څوک مو مدرسې را چندر آنکی ممبر نیم چې څوک با ما تسنون کی اوٹ برا نکی دویتو مال اسے کار دے چی حق نا بیانو نو کله ګوره کدا سيزونه تمې مملري شي رچاوي امامتې تمې نشتا کو کدا زېني نو بل وای کړو کدا زېني نو بل وای د چانه دا تمې نشي چې وای دل وزم دې بسرا کوي د چانه دې اوټ تمې نشتا نو بیا تعالی معنی د حق بیانولو د شیش کړي رواه الدارمیو روایت کړی دی حدیث امام دارمی رحمه الله وان الاحوص ابن حکیم دا احوص ابن حکیم رحمه الله نے روایت ته دو یانس رضی الله عنه عبد الله ابن بصر رضی الله عنهما لیدل و اذا ده حافظه کی ضعف ضعيف الحفظ من صغار التابعين او حافظ ابن حجر رحم الله وی او امام نسائی رحم الله وی چد کی ضعف د حدیث په اعتبار دا احوص ابن حکیم رحمه الله نے روایت ته عن ابیه د خپل والد نه نقل کئ د والد نوم دې حکیم ابن عمر ابن الاحوص حکیم ابن عمر ابن الاحوص او د والد بارکی امام ابو حاتم چې د جرح او تعدیل امام دی او الا باس به باق پکې نشته صحیح دی حافظ ابن حجر رحم الله وی یعنی دا رښتینه ده خو کله بعضی ذهنو کې ورته وهم راځي ده فرمایي چې سال رجلن تفوس کړو یو سړی ان نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نا عن الشر د شر بارکی صرف د شر تفوس کړو چیا دا اللہ حبیبو پا دی خلقو کی ٹولو کی زیاد ناکار سوک لے قالنو دا اللہ حبیبو ارتا فرمائے لیو لا تسألونی عن شر ما نتش دا شر بارک تپوس مکوئی دا خیر تپوس مکوئی کنا دا منا پا دی اعتبار راغلی وردن تا منا راغلی چی ما نا دا شر تپوس مکوئی ذکر ذرعوف و رحیم او زنبی دا رحمت نو پما باندې غلبه کړی اغا مظهر د جمال مظهر د جمال نو رؤوف و رحیم و رحمت للعالمین نو تشفقت د شرط پوسونه رانه مکوي حدیث دا معنا ور نو علما لیکلی دا شر بارک تپوس کول چې او سړې ته نزان او ساتي واجب کفایه دی یا فرض عین ویمانتش د شر بارک تپوس مکوي و سلونی ان الخير مانا دا خیر بارکی تپوسو کئی یقولها ثلاثا دا اللہ حبیب دا خبر دری پیریو کا ثم قالبه فرمائل علا خبر شئی ان شر شر شرار العلماء ناکار پناکارو کی ناکار علماء دی ان شر شر لوی پشرنو کی شرار العلماء اغا ناکار علماء دی چه علم اشتخو عمل نکی علم ورسر اشتخو چا تا فیده نرسی او اغیر دا دنیا دا گتولو او دا تمی دا امید سبب گرزو لیلی و ان خیر الخیر خیار علماء وی غور پا غورو کی او پا طولو کی لوی غور اغا غور علماء نی چه پا علم عمل لی او اغیر ذریعه دا معاش نده گرزو لی او حق پتی ناو خلقو لپدی فیده رسی نگورا پا مخلوقاتو کی غرم علماء دی او که آغای دا علم پا مختضا بانے عمل وی او که چر علم دے خو عمل نشتا نو بیا ناکار پناکارو کیوی رواہ الدارمیو جدی حدیث روایت امام دارمی رحم اللہ ذکر کردے وانا بیدائے دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال روای ان من اشر الناس عند الله منزله دیر ناکار په خلکو کې پنيز د الله په مرتبه کې پرز قیامت عالم حوالم مي لا ينتفع بعلمه چه دې فائدہ اون رسوي په علم سرا دې په علم سرا لا يوم انا دا لا ينتفع بعلمه فائدہ حاصل نکی پخپل علم سرا علم شریعو کو فائدہ حاصل سکنگا نکا عمل پیو نکو نو ایداد جاہل خطرناک دے لکہ مرقات کی ذکری چه بعض علماء کرام وی یو سڑی علم حاصل کردے خوپا دے علم بانی سنشتا عمل نشتا پدی علم بانی سنشتا عمل نشتا نویدہ دا جاہل نا خطرناک نے ذکر علماء لکلی دی وی کما قیلا ویل للجاہل مرتن وویل للعالم سب مرات جاہل لذی حلاکت وی اوزل نبد عمل عالم لذی وکرت وی چید سر علم دے او حراغل اندی حدیث کی وی سخترین عذاب والا پرزد قیامت با غالم وی چه ده پخپ العلم فائده حاصلن کی یو مانا دعوه یا لا ينتفع بعلمه مجهول صغرا چه فائده ورنکڑه شی پا علم ندسارا چاله فائده ورنکا علم پتکو علم خور نکو تعلیم اونکو درس و تدریس اونکو کتاب اونلکلو چاہ ده امر بالمعروف اونکو نهین المنکر اونکا نو دا ناکارا پس خلقو کرے اپختانه سوئی ویر زمگر ایر بزرگ عالم بلکل که دنیا روانی گی ده چا پکار کی کار نده که سوکشر کئی ده پی کار نشتا که بیداد کئی ده پی کار نشتا که دمی دمان گڑی ده پی کار نشتا پختانو ویر دا دیر خسره ده ول حدیث کی سراغلی ان من شر الناس عند الله منزلتا ناکار پا خلقو کی پنیز دا اللہ پا مرتبی کی اغالم نشی پہلے میں چاہتا سفیدہن رسولا امر بالمعروف انکو نہیں المنکر انکا او صدر سو تدریس او چاہتے سبیان انکو وان زیاد ابن حدیر دا زیاد ابن حدیر رحمہ اللہ نا روایت تے زیاد ابن حدیر دا سقد او عابد دیو من کبار التابعین دیو قال لی عمرو ما تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو هل تعرفو تا تپتشتا ما یهدم الاسلام سشید چی اسلام لڑی او دا غیزت ختمی کم شید چی پاغی دا اسلام لڑی دل رازی او دا اسلام عزت پی ختمی گی قال قلت لا ما ورتوینا قال یهدمه زلت العالم وی ماتے ہوئی لڑوی او بیزت کوی اسلام لرا زلت العالم خوائد اللہ عالم چاگا پا علم کی تقصیر کئی او خوائدو او داغی پورا کوشش نکئی زلت العالم ختموی دیلر زلت عالم وجدال المنافق او جگڑی دا منافق وی منافق نمراد دیلے کیا غصوب دے چی آغا ظاہروی سنت خو پزل کی بدت دے پھر یہ خبر باندی خلقو لظاہر کی سنت سنت کئی و مقصد اسے شیرے دے بدات و خرول نی دارنگی وجدال المنافق بالکتاب او جدال دا منافق پا کتاب قرآن سرا یعنی آغا اظہار دا سنت کئی او بدت پٹکڑے نو دد دا جگڑی دا کفر ترسی او دا دین بربادی وحکم الائمت المدلین او اغا حکم و فیصل دم شرانو چی اغای گمراہ کون کی دی خلقو لرا دا خواہش مطابق فیصلے کئی خلق اغیل مجبور کئی خلق اغیل مجبور کئی نو پا دی دن لڑی گی علماء علی کلی زلت دا عالم سرے چی امر بالمعروف پریخو نہین المنکر پریخو دا خواہش پسی روانش لکڑیر علماء دی علم اکڑی امر بالمعروف نہیں ان المنکر نکی خواہش پس روان دی او جدال دا مبتدی سدے چی آغا اقامت دا بدعتو کئی او تمسک کئی پا تاویلات باطلو سر پا کتاب اللہ بانے او بادشاہانو خبر خسرگند دا چی آغای دا توری پا زور دا خپل اقتدار پا زور بیدینی تا ترویج ور کئی رواہ الدارمیو رحمہ اللہ وان الحسن ده حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روایت تے قال وائل علم المعن علم چه دین دا دو قسم علم ندی علم شرعی المعن ددی دو قسم ندی فعلم فی القلب یو غ علم نے چغ پزڑ کی دے اے داغی اثر نور پزڑ کی دے او ظاہری داغی مطابق عمل یو سڑے کئی وی فذالک العلم النافع دا علم نافع دے زرکی دے زرکی نور دے دے دا سنت کوشش کئی دے بدعات دے ابطال کوشش کئی دا علم نافع دے وعلم على اللسان او بل علم دې چې تش پجبه دې پجبه ظاهر روان دې حضرت نور او سرور کته شوی نه وی فذلک حجت الله عز وجل على ابن ادم نو دا علم دلیل لا الله دې عز وجل چې دې عزت او دلوي شان خاوند دې على ابن ادم په بني ادم باندې ذکر الله حبیب فرمایلی اعوذ بک من علم لا ينفع دا الله حبیب فرمایل الله عزدر نه پناهی غواړم دا علم نه چی فائدہ نه ورکای تش پجبړې خود مړای نه ورکا تنش رواه الدارمیو د دې حدیث روایت امام دارمی رحم الله کړه وا نبی حریرہ رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو حریرہ رضی الله عنہ نو روایت ته قال روایت حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائد ما دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم نا یاد کنیو وعائنی دو قسمون علم دو قسم علم میں تی یاد کرے او لوخی میں تی دکڑی دماغ میں تی دکڑے فاما احدهما هرچی یود دی دوارو علمونو فبسستوه فیکم ناغما ظاهر کړي دې پتا سو کی هم ظاهر کړي خلق لم يقول وغا چې موز داسې وکي رکوع داسې کې زکات داسې ورکې یو علم خو مې در تخور کو وعمل اخر وبالعلم له فلو بسسته کشر داز خور کم نقطع هذا البلعوم ودا مری بپرې کړي شي ان مجرت عام دین کوم علم مراد ده و ایدا اخبار د فتنو دی او د ملاحم دی چې الله حبیب ویلو قریشو کې ودا سے خلق پیدا کی دای د الله سبدا سے امت ته نقصان رسی دای نمونه ورته خېلو نو ایدی ټول کې دی په اظهار کې د شریعت حکم نو شه باز شه چې ظاهره نو هغه کې بغیر د فتنی نه بل شه دی یو هغه علم دې چراغي د امر بالمعروف نه ان المنکر د جواز نه او نارواوالي سره تعلق دې دا سې علم پټول ګناه را یو دا چې فتنو حالات ورته د الله حبیب فرمایلی چې دا سفلانه برازي فلانه برازي لکه دای ګویدا دعا غوسته چې اعوذ بالله من راس الستين و امارت الشبيان و رب العالمین زد نبی علیہ السلام د وفات نه پس غشپیتم کال د هجرت چو وی دین در نه پناهی غواړم ابو بکر رضی الله عنه او الله پناهی در نه غواړم د امارت د ماشومانو نا دیکھیو اشاره و یزید نو ی الله د دعا ته قبول کا چې یزید حکومت راتوی او کال مخ کی ته ابو هرره رضی الله عنه وفات د دینه مراد ته غدی لکه بعض روایات ته راغلی چې فساد د دین به علایه دی او غیل متم من صفهاء قریش سالکان وای او د بیوقفانو د قریشو نه وای نو دا غی په لاسوبه دین کې فساد راځي نو دین مراد هغه عمره د جور دی د ظلم او د بینصافی هغه عمره نو ویو هم در لخور کو حب العلم داسره که خورو مې نو مړی وکټش دیو جن ګور بعض علماء کرام مسئلہ چی ذکر کئی چی دا با عوامو لا ذکر کئی دا بنا ذکر کئی دا بازی مسئلی پا ذکر کولو کی سیوا دا امت نا پا منس کی دا اختلاف راتلو بلا سوجہ نی ذکر بازی کتابونی و مسئلہ ذکر کی و ایدا دا اغی مسئلی نا چیز دا کئی بے خوشحال بے خیدہ نو دا یو علم دا سیو چی دا دی دا ویلو حکم نور آگلے لکه دراز یو خبر سوک چاله دا دراز خبری ویچی دا اللہ حبیب دلکڑی وی خو دا دی دا وینا حکم نو شوی ورن صحابه کرام و شان سو صحابه کرام و شان دا چی باز روایاتو که بتا صلی اللہ شی بحریر رضی اللہ عنو بی کتا سو چارا پا دی مرئی کی رئی او زوو آم چی دا چاری را خونه با مخکم دا خبر اوکلیشم نو بندوم بینا خو دا دی حکم نو شوی زکی دا علم خرولونا و ایما دا اللہ دا حبیب ندو کسم علم زدکڑے یوم در کی خور کو بیان نکو اور ابل کو خروب نو دا غید خرول حکم نظر آغلے اور دا غید خرولو کی سفیدہ نشتا نو دا مرائی بفریک ریشی رواہ البخاریو دا دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے دے کتاب مشتصہ دے پسی وان عبد الله حضرت عبد الله رضی اللہ عنہ نے روایت ہے مطلقا سے عبد الله ذکر شی نو مراد بتی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی مطلقا سے عبد الله ذکر شی احادیث کی نو مراد بتی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی تا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال ذ فرمائی لی یا ایها الناس خلق من علم شیئا سوک چه پوها و عالم وی پیوشی او چاچه تپوسو کو نفل یقل به دے دی وای و من لم یعلم فلیقل او سوک چه نپویگی پیو خبر نو دی وای چه الله اعلم الله خوی او دزان خبر دی نه کئ فین من العلم و بی شک د علم دا عذاب و ندام دے ان تقول لا شتوے لما دا غسبارک لا تعلم شت پن پوی چه الله اعلم الله خطوئی ویقال اللہ تعالی لنبیه فرمائی دی اللہ خل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قل ما اسلکم علیہ من اجر وای زنغوانم تاسو نه پدی بیان د دین سمزدوری وما انا من المتکلفین یو معنی دا وز د زانم د جوړون کو نه نیم بس پچی وہ ہیو شیا در ته بیان تکلف بنه کئ تکلف دی لوی مسئلے پته نشه چا ته پوسو کو او تو ورته زانه کئ نو د ځان مسلې بچاته نه کېد علم یو خبر ادم دا چې په کومه خبره ته نه پويږي نو وې بچ په دې باندې نه پويګم په دې نه پويګم لکه ملائکه وې لیکن دی ویلي الله ورته دې سيزونو نمونه راتو خې قالوا لا علم لنا نو دا ملائکه چې وی چې لا علم لنا الله دې سيزونو په حکمت او فائدې او نمونه نه پويګو نو دا غي شان او چت شکر اکته شو علي رضی الله عنه یو ځل په منبر ولاړو دیدے کی مرقات کی ذکر کری نچاتی دیو مسئلے تپو سکنا غور تو ازن پوئے گا ورلیوی سنگت ویچی لادری وانتت ولعت فوق المنبر دا منبر دا پاس ورخطلے ویچی نپوئے گا بی پا منبر ناستی ویچی پا مسئلے نپوئے گا نا غور توی انما تولعت بقدر علمی زد علم پا مقدار ورخطلے تا اندازین سیوانیم ورخطلے ولو تلقت بمقدار جهلي لبلغت السماء ودا خد علم په اعتبار دل تا ورختلې کد خپل کم مسائل فطر علی نشتا او دا غي په مقدار ورختلې دغه اسمان ته رسیدلې یعنی علم می دور ده او دا غي بالمقابل الله کوم علوم چری دا غي خدا سره نسبت ده هدي وجه امام مالک رحم الله نو دې سلوختو مسلو ته پوسو شو نو د سلور جواب ورکو د شپک دیر شباره کی وی لا درج پدین پویګ اے امام مالک رحمت الله علیه چې د مذهب خاون د امام مدینه ورته وای امام دار الهجره ورته وای او دا په دور کې داغه نلوی عالم نو سلوخ مسلو ته پوښتیو شو سلور جواب ورکو او د شپک دیر شباره کی وی ویرا زن پویګم پدې ز پدین پویګم صدیق رضی الله عنه نه چاته پوښتو کو قران شریف کې راغلی و ابر ویدا ابسته وای ناغور ثوی ویکم اسمان بما د لاندې پریزی او کم از مکه بمې د پاسه پریزی اذا قلت فی کتاب الله ما لا علم لی به چې ز کتاب الله کدا خبر کوم چې مال پتن شوی مال دی پتن لګ بل چاند ته پوښتوک د صدیق رضی الله عنه سور الوشان نو وی د زانا د علم ندام نشي پس پویږي وی پدی پویګم او چې پس نه پویږي وی پدی نه پوهیګم ذکر الله حبيب وي وما انا من المتكلفين وعن ابن سيرين او محمد ابن سيرين رحم الله ابن سيرين او محمد ابن سيرين رحم الله ان روایت ته محمد ابن سيرين مشهور تابعین محمد ابن سيرين او دا انس ابن مالک رضی الله عنه یا ذات شه غلام دا اکابر تابعین نو فقیه و عالم و زاہد و عابد و محدث و اولوی شان و دلی او داد تعبیر و رویاد خوبون و تعبیر لوی امام و ابن سیرین رحم اللہ پا تعبیر و رویا کے لوی امام و تعبیر و رویا کے لوی امام و محمد ابن سیرین رحم اللہ وی محمد ابن سیرین رحم اللہ عنہ روایت تے قال وائدے ان هذا العلم بیشک دا علم چ قران او سنت دے دین اللہ خود دین دے نفنظروا عمن تاخذون دینکم وګورئ د چانه دا دین زده کوي چې خپل په داغه عمل شته کنا داغه اخلاق او عادت د علم مطابق دي کنا دا علم دین دی یو خو دنیوي خبره نو خلک ډاکټري او انجینری دي اندوانو انګريزانو يهودو نمز دکې یو قران او سنت ته نو ایدا خو دین نه داستا خیده دا داستا ایمان نه نو تاسو وګورئ عمن تاخذون دینکم دا تاسو د چانه دین زده کوي چې ته مبتدیینو نزدنه کوي په فتنه کې مواقین کی په فتنه کې مواقین کی او محمد ابن سیرین رحم الله دا قول امام مسلم ذکر کړي وی لم یکن یسئلون عن الاسناد ابتدا کې علماء د سند ته پوښتنه کولو فلما وقعت الفتنه کله چې د بدعت او فتنه واقع شو نو وی سمولنا رجالکم مون تیار او خیر اچانم دا دین اورې درې نو وی فینظر الی اهل السنه فیوخذ حدیثهم وینظر الی اهل البدع فلا یوخذ حدیثهم اهل سنت اقوال براخلی د مبتدعين بن راخلی رواه مسلم الذي حدیث روایت امام مسلم رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائلی ودو یا معشر القراء اے دلی دقاریانو قراء حاغ چالوئی چی قرآن یاد کرے امام توی بھی ہوئی او حافظ ابن حجر رحم اللہ وئی دیدے کی دو قراء نمراد عالمان دو قرآن و سنت تی ځکه په خوانو صحابه په دور کې قاری و عالم توي لکه اوس دور کې قاری هغه چې هغه قران یاد کړي علم قرات کړي فنور علم ورسره ني دیو جن زمو فقها ويمدا و امامتي وسوک کوي چې څوک ډېر قاری دې د قران نه قاری نه مراد عالم دې بدی دې کې د قراو نه مراد هغه علما د قران او سنت دي وې ډلې د علماو اے دلی د قران او سنت د علماو استقیمو برابر شی پری شریعت باندې منګول پیو لګوي اوامر باندې پابندیو کینو نواحیو نه اجتناب کوي فقد سبقتم سبقا بعیدا یودا چې دا معلومه صیغه ده فقد سبقتم سبقا بعیدا وای تاسو یعنی استقیمو پدی استقامت پلار روان شئی ذکر فقد سبقتم سبقا بعیدا لئنکم ادرکتم اوائل الاسلام ذکر تاسو روان دیشیوی ایپڑوان دکی دولو رو سرا ورطاسو دی اسلام اول زمان منتی ذکر دا صحابی خپل دور کیو علماء علوائی نو پا قرآن و سنت بانی منگولی علگوائی نو تاسو به هر خیر تاسو شي روان دي بشي او رستو چې خلک راضي قستاسو د عمل پسې به راضي اغه تاسو لر رسیدې ځکه نشي چې تاسو یو لوی مرتبه ته رسیدلې رستو سړې د مخ کې مقام چې ته حاصلول شي او یو دام د چې بازوې دا مجهول را بازو علما کرام دا سی ویلي چې فقد سبقتم سبقا بعیدا یو دا چې دا صیغه بازی مجهوله ذکر کړی دا بازی دا صیغه مجهوله ذکر کړی دا بازی مجهوله ذکر کړی دا نو روایت صحیح هو ادار فتح د سین دا او د با دا سبقته او بازی پکې زمد سین او کسره د بازی ذکر کړی نو ګور کاول شنو معنی تاسو واوریدا معنی تاسو واوریدا او که دوی مشینو مانا دادا یعنی سبقکم المتصفون بتلک الاستقامت الاللہ فکیفا تردون لنفوسکم هذه التخلف وی ایڈلی دا عالمانو برابر شئی پا قرآن و سنت فقط سبقتم سبقا بعیدا اڑوان دیوالے کڑے شوید تاسونا اڑوان دیوالے لری تاسو نه مخکې ګوره صحابه کرام او داغه علما او ذکر بیان تابعین ته کوي ایدر نډېر وانې لار دین را تاسو رسول پاتې کیږي په عمل کې نه مانو وای نحستم یمینا و شمالا او کچر تاسو رونیو اغا خی طرف او گس طرف پس سرعت مستقیم نیغ نروانے گی بلکہ ده دغی لارن کل خی او کل گس طرف تا اوڑی راوڑی لقد دوللتم دولالا بعیدا نبیشکا گمرا و شیطاسو گمرا شوی ایتاسو پا گمرا حیل رسرا بیا و تاسو پا سریحی گمرا حی سر گمرا شی کتاسو یو خواب الخواد دی سی لار نکی گئی فرواہ البخاریو ندی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی تعوذ بالله من جب الحزن پناه غواړی د الله پنوم دا کند د حزن نا جب کند ته وای اوا کوی ته وای چیر کتای او حزن دا خفقان ته وای د دینوم سده یعنی کندا د کوی د خفقان وی پنایو غوالی دا اللہ نا داغا کندیو کوئی دا خبکاننا قالو صحابه کراموی یا رسول اللہ وما جب الحزن اے دا اللہ رسول صداغا کندیو کوئی دا خبکانو پریشانو قال وادن فی جہنما وی دای ولو یغت کند دا پا جہنم کی یتعوز منہ جہنم کل یوم پناہی غوالی دا دین جہنم روزانا اربع مئت مرتن سلور سوزلا روزانہ جہنم سلور سوزل ہوئی چا اللہ عددی کندی نمی ساتے تا سلور سو لفظ ابن ماجہ کی راغلے ترمذی شریف کی سل کرت راغلے خوئی منافات نشتا زکا قلیل دا منافی دا کثیر سرنوی سلور سوزلی جہنم دا دغا جب الحزن پنایو غواڑی قیل اویل شل یا رسول اللہ دا اللہ رسول ومن یدخلوها سوک دے چھ دغا کندیو کوئی تبور داخلی قال القراء المراؤن بی آمالهم اغا آلمان و قاریان چھ غی پخپلو آمال و ریاکاری کئی علم و قیرت و دین دید پار از دکڑے و خیئے چھ ریاکاریو کی او خلق لزانو خی نگور در ریاکاری دمر لی نقصان دی یو سڑے با عالم وی حافظ بی قاری بی دین بزدکی او دارنگی دین بخی و مقصد داغ بر ریاکاری وی داغ مقصد بسوی ریاکاری بی نو دا سزا بایی لملاوی رواہ ترمیزیو ندی حدیث روایت امام ترمیزی کڑے و کذا ابن ماجا او دارنگی ابن ماجام کڑے رحمه اللہ و زاد فیه او پاغی کی دا الفاظم سیوا کری و ان من ابغض القراء الاللہ تعالی دیر مبغوث ترین دا عالمانو دا قارعاننا اللہ تاغذی الذین یزورون الامراء چی دی دا ظالمانو حکمرانانو ملاقاتنو لذی قال المحاربیو محاربیوی دی دا یو راوی دا دی حدیث تے ویدی دینا مراسلی یعنی الجورا ظالمان حکمرانان یادے کم عالم او قاری چه دا ظالم امیر دا ظالم عامل گورنر وزیر ملاقات تزی نویدہ اللہ لڑیر بدیش او کدا سی چیاغا عادل لے قرآن و سنت بانے عمل کئی نو بیا غلط للسی درستی آخو راغی ویسی یعنی خلیفہ چه قرآن و سنت بانے عملی دا خدا اللہ سور دے پا مخلوقاتو بانے دا غی ملاقات تا خدا اللہ دوس فی دا اللہ پاولیاؤ کی نو کچر نیک دے او ورزی نو بیا جیز دی او دام گرد آورتلیل آغا وقت کی دی چه تا دا مال پتا مورزی او سباب آغا دا خپل ظلم دا پارستا پا دینا سی دلیل لیسی او کدی دا پار ورزی چه امر بالمعروفو کی نحین المنکرو کی یا غت د ظلم د نکول مشوره ورکی نبی ادا پدی کړي وان علی یدن د حضرت علی رضی الله عنه روایت ته قال وی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او سچ دغه مبارک په روایت نو د تقدیر مطابق هر دور کې به خلق وي ګوري دا الله حبيب یوشکو ان قریب دا آیات یال الناس زمانن شراب شی په خلق یو زمانہ چې خلقو کې فساد براغله او د فساد دور وای لا يبقى من الاسلام الا اسمه چې باقی و پاتې نشي د اسلام نا داغه شاعرنا تشنم به پاتې وي تشنم به پاتې لکه د مستشنم پاتې وشي باقی د مزغه حقیقت بری د زکات تم تشنم به پاتې شي څوک به ورکاینا د حج به تم تشنم پاتې شي دارنګ یو شی به تش علم به پاتې شي عمل بني د حج په مسلو خو به پوي قران ظاهری خطاغه سرتش به دور خلق پاتې شي لفظن به لولي نور په پته به نه پويږي چې قرآن شریف کې څه یو دا څه وایي علماء لیکلي الا رسمه اثره الظاهر من قراءه لفظه تش د لفظ قرات به خلق کوي و کتابت خطه او تش داغي د یعنی لیکل بکای به طریق الرسم والعادت او پاغي باندې وزن پويینا عبادت ورکه بعض علماء دام لیکلی دا رسم القرآن نمراسلے دا حروف و تجوید بپاتیشی الفاظ بڑیر صحیح صحیح ادا کئی او ډیر خخا وازونا بپکی کئی و دا وامی رو دنو آہیو پروابن لری ادا غباب و اما دا قیامت پالاماتو کی اصول جمعی بیان شو دا ایک ادامو صحابی غکست ہوئی ویت پدا سے زمانہ کی چی علماء فقہا ڈیر دی و قاریان لگ دی اخیر زمانہ کی د قران خیرت کون کی بډیر شي خو علم والے ختم شي قسم د باز جواب ادا بچی باندې وې فوزو کیو خیرت وو کی نا بیا ور پسی کرکټی کوي ګیره لندکی ټی وی لکینی وې مون پکور کی میو عالم نه بیا وای نو دا قاری او حافظ یو ګټ خلک د مسلو ته پوسم کوي نو کاغه خلق له اوس مسله وای نه خو بیا خلق کوئی نه چې دا مولا نه نه تزانه مسلې کوي دې خبره بیا ور تزانه مسلې کوي نو پاتی و نشی دی قرآن پاکنا الا رسمهو مگر صرف دا آغی رسم الخط مساجدهم عامرتن جماعتون دا دغا زمانه دا خلقو عباد وی ایر کلی کلی عبادی وی چتون وی بلنگون وی او دیوارون وی منقش وی کسما کسم بلکنو پکی لگی دلی او پاغی کی قالنون بغڑی دلی خود ادایت نو خرابی مساجدهم عامرۃ جمعتن به بادوی اے بالابنیت المرتفعه والجدران المنقشه والقناديل والبس قسما قسم قالین نوئی قسما قسم بلفون وئی پکے او د ہدایت طرف نہ وہی خراب من الهدى او دا بروان وی د طرف د ہدایت نا مجب پکین کی جمع پکین کی اذان او اقامت به پکین کی د قران او سنت علم او ذکر به پکین وی د جمعات غتش دی آبادی له نه وای جمعات غتش دی آبادی له نه وای نن هم دغه شان دی جمعات وجود کی لکونو روپۍ به کو لګی او یو جاهل به پکې امام شي نا ورته وسی او کیسه می سو وای او چې څوک سکای کړه نو کسری هی حرام دی ورته وای دا نه شاوې دا خو درست او دا خو جایز وهي خراب من الهدى او دا به خراب وی د هدایت د طرف نه د هدایت د طرف نه وسوي خراب وي علماءهم د دغه دور علما شر بدتر او ناکار بوي من تحت يدي السما لاندې د مخ د اسمان نه د اسمان د مخ د لاندې د دی علماو نه بناکار ني د دې علماو نه بناکا ځکه دا باطل پرس علماء خلق بده شرک او بدعات او طرف ترا ولی من عندهم د دغه ناکار مليانو د طرف نا تخرج الفتنه فتنه او فساد بروزی ځکه فساد د عالم په فساد د عالم دی د دین او فتنه روزی ځکه فساد د عالم په فساد د عالم باندې راځي وفيهم تعود او دوی تب دا واپس کیږي یعنی دغه فتنی ضرر به دوی ترسی انجام به دوی ترسی رواه البیحقی فی شعب الایمان دی حدیث روایت امام بیحقی کڑے فی شعب الایمان تا آخر زمانے حال ذکر کرے چه دے اسلام تشنم بپاتش لیکن ان گورا سڑی لو آئے یرا مسلمان نو پخلی مسلمان دے شکلی دے مسلمان دے پی گئی پہ خبر وار پخلی مسلمان دے وعدے چکے انداز مسلمان ای پہ طریقہ کئے او که غم پیراش نو د خیر خیرات د اسلام په طریقې لین دین د اسلام په طریقې خوراک اوس کا کو لباس د اسلام په طریقې ادم یو استاد هغه داسي یو سره چې پیداشي نو خلاف شریعت کار پی کی چې ختنه ده نو خلاف شریعت کار پی کیږي چې واده نو خلاف شریعت کار پی کیږي لین دین خلاف شریعت ته چې مر شو نو د مرګ غټو لرسي خلاف شریعت کی و نوم دی ورته عبد الله یې خې وی گئی په خبره باندې ناغه وی کو یو هندو ته چا د مسلمان نوم کیو هر شی زموږ سره دا وی اخره زمانہ کې بدا شي وشي نوم بد اسلام ور پوری باقی اسلام بپکی نه نه په بدن کې نه په کور کې نه بار نه په غم کې نه په خادای کې بس سر سره د رواج پسې روان وي وان زیاد ابن لبید دا حضرت زیاد ابن لبید رحمه اللہ نا روایت تے دا انساری صحابی دے او خزرجی دے علماء لکھنی وی دے راغ مکی مکرمی تا ایمان راڑو دا اللہ دا حبیب سر دیرو بے حجرتو کو ندتا بے محاجری و انسواری وی دوار فضیلتو نورتا حاصل لی وی انسوارین دے و محاجرین دے لوی شان والا صحابی دے او دے پتولو جہادونو کدا اللہ دا حبیب سر شاملو او نبی علیہ السلام چې وفات کې دو د حضرموت گورنر او د اهلی ردت د مرتدین په جهاد کې د لوی کارنامې دي او د فقهای صحابه کرامو نو د فقهای صحابه کرامو نو د زیاد ابن لبید رضی الله عنه روایت ته قال وايي ده ذکر النبی صلی الله علیه وسلم شیئاً دا اللہ حبیبی او ډیر حیبت ناک او دیر شے ذکر کو مون پیرش ویوی عند ذاک عند اوان زہاب العلم وی دا بوا کی کیگی پا وقت پا آغا اوقاتو دتلو دے علم کی تو قرآن و سنت علم بزور شی لار بشی خلقو کی بے علم ختم شی دا با آغا وقت کی قلت ما ورتو یا رسول الله اے الله رسول وکيف يذهب العلم علم د قران او سنت به څنګه ختمي صحابه تر دې دور صفته وای خپل مبارک زمانه ته کتل سرنګ به علم زی و نحنو نقرو القران او موخه قران پاک لولو همیشه لولو ځان په پویو او دا به تر قیامت پوری داسي وي و نقرئه ابناءنا او مونږ دا قران لولو په زامن او زامن مم مجبور کړی قران په یاد او قران په زده کو و یقرئه ابناؤنا ابناهم او زمونږ بچی به خپل بچو ته خی اله یوم القیامت د قیامت د ورځې پوری نو علم بسنګ ختمي فقال الله حبیب ورته سکلت کا امک یا امک زیات نشتی کی تعالی رمور سا ای زیات دیکھ خیری مقصد نوی اصل کی دا اخفل مانے دا دعا بالموت خدا دا تعجب دا پار استعمالی گی تعجب دیوی تا لرا اے زیاد ان کنتو لعراکا پزمید حمزی سر رے ان کنتو بیشکو مز لعراکا ما خو گمان کول پتا بانی من افقہ رجل بالمدینہ چت ډېر پوها د سړو نه په مدینه توي وي کې ما خو یې ډېر پوها او ته ګور زما د کلام په مقصد پوه نشوي او الیس هذه اليهود والنسوارا آیا ندی دا يهود او نسوارا يقرؤون التوراة والانجيل اي توراة او انجيل للیکنا ولا يعملون بشيء مما فيهما عمل کوي په سشي باندې دا غنه چې په دې توراة او انجيل شریف کې وی تش لستل ندی لستل خو بڑیر شی عمل و ختم شی بیت خبر دی علم ختم دل پاغی عمل پری خود دل آغا حلق لالل چی اوزل بی خبر وارز شپا ورز لگی آیا علما غریبانان ستړي شوی او کله قیامت او د قبر فکر نه ویني چاته وړو ویل نه چاته وړو ویل نه په خوا کې یو خبر یو ځل یو عالمو کو بسا به کافی و اوس روزانه لګیا یا خلق چې سره واج دي الله او رسول اور سره پرې پېښ غوړي واج نشي پرې پېښ دي خبر ما تو ورته ډېر وای چې درې موصل ویختی او کال مال له تبا کیږي اغا د الله او د رسول په فیصله له شاسو نګور ودا يهود او نسوارا تورات او انجیل لولي کنا ویاو لولي خو عمل نه کوي نو کې سره قران لولي وای مننه مې په خپل وای مننه مې او لولي نو سم مقصد شو دی لا يعملون بشيء مما فيهما دای عمل نکي په يوشي باندې راسن چی فيهما په دې دواړو کې دي تورات او انجيل لولي خو عمل پنه کوي نو کې یو زنانا او نارینا یو مسلمان عالم او طالب قران لولي حديث لولي خو عمل پنه کوي نو دا علم نه دی دا خو الله دا سی وای وای مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا خلقو چې د تورات شریف نه ورسره او عمل پینو دا سه لکه په هر چې د کتابونو بار کې دي علما بخل مهنت نه پری دي حافظ ابن قیم رحم الله یو قول له وای و تکرار النسوه منا لنعذر بهم الى ربنا وی خلق منین خمون بار بار را نصیت ورطولی کو سبا دا اللہ دربار کی زمونگی اوزر بس قالو معذرتن الہ ربکم قرآن شریف کی راغلی آغا نیکان و خلق لچاوی چی دی خستاس منین آن دا اولی ورط لگی آئی ایوی معذرتن الہ ربکم یا اوزر خوبائی کنا چی الہ العالمین ما ویلیو ما ویلیو ما ویلیو و تکرار النسوح مننا لنعذر به الى ربنا رواه احمد و ابن ماجه رحمهم الله و روى الترمذي و نحو عنه نحوه امام ترمذي رحم الله ام دغشان ذکر کړي و کذا دارمی و عن ابي امامه دارنګ امام دارمی دا حدیث ذکر کړي ده حضرت ابي امامه رضی الله عنه وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے ادے کہ علماء لکھلی ویکم عالم سر علم یو دے پہ عمل لکئی فہو بمنزلۃ الحمار یحمل اسفارا دا خر پشان دے چې کتاب نو بار پچار پاسی تھی دا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو تعلم العلم علم زدکی دی قرآن و سنت علم شرعی زدکی وعلموها الناس و خلق لے تعلیم ورکی زدیم کا و خلق لے مخیع و تعلموا الفرائض و زدکی تاسو دا علم میراث یا اغا فرائض چکم فرائض د اسلام دی یا فرائض د میراث دی وعلموا الناس و خلق له تعلیم ور کوي او تعلموا القران قران زده کوي او خلق له او خي قران زده کوي او خلق له او خي فاني امرا مقبوز ذو شخصيتم چې قبض بکړي شم هميشه خو ولي د الله حبيب لکوني امرا مثلكم فلا اعيش وبدا نفغتنیمو فرصت حیاتی زستا سغنتی او بندیم نو امیشہ با گرنیم زمادہ جن دنیا لوی غنیمتو گنائی و اینن راشی قرآن نانز دکی دا اللہ حبیب وی علمی میراز دکی فرائز دکی ز یو شخصیت مقبوزن چی قبض بکڑیشم او بیا با ارمان و افسوس کوئی زکر دا اللہ حبیب دا وفات کی دو سر دا وحی سلسلہ بند شکر اغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ چې کله د نبی علیہ السلام د مر خبر ورته ورسېدو نوګه د قصیده ویلې وا هغه کې او شعر دامو وای ولقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیه ثقیل قد قبض الرسول وای زمو غمو پریشانی او خفقان ډیر زیات شو هغه مازیګر چې خبر د مدینه نه مکی تراغه چې سید البشر دنیا نه رخصت شو. بیا اخر کې او شیر وای مقصد مې دی کړي او ای فقدنا الوحیا والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبرئیل. نن د وحی سلسله زمونږ نه لاړه هغه سارو ما خام چې جبرئیل امین علیہ السلام راتلو امت باندې مو مشکلات رااله نو جبرئیل علیہ السلام راغی او د مشکلاتو حل به وای او الله حبیب مشفق نبی امت تا د شفقت تعلیم می ورکو وی فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبرئیل. نن هغه سلسله زمونږ لا سونه کټ شو اغه سار او ماخام چې جبريل امين عليه السلام راتلو والعلم سينقبض او علم زرد چې زمان نفس به قبض کړي شي پورته وکړي شي علما به ختم شي حتا تر دې پوری داس جهل وراشي يختلف اسنان چې اختلاف براشي د دوو کسانو فی فریضتن په یو فریضه کې او غیب غواړي چې موږ فیصله وکړي لا یجدان احدن نبممی او تن یفسلو بینهما چی فیصلو کی پمند دوی کی علم بنی او دمر فتنی وی چی علماء و طول ختم شوی نو کد دو کسانو جنگوی دور و سوک نممی چی فیصلو کی رواہ الدارمی و الدار قطنی و رحمهم اللہ. وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مثل علم مثال دا علم لا ينتفع به چه فائدہ وانغست شي په دا علم باندې عمل پهونو کو چاته دی نو خولو نو دا کما سلکن زن په مثل خزانه وي یو سړی سره ډېره قیمتي خزانه دا ولا ينفق منه فی سبیل الله اغن لګی د دین د الله په لار کې نی پزان لگئی نی پبل لگئی نو دغه مال نس مقصد دی نی پزان لگئی نی بل لور کې بس تش سو کی داری دیو کا رواه احمد و دارمیو ادی وجنه علم چا حاصل کو او دې بیا علم خینا درس و تدریس نه کوي ناغه علم از دکو خدا علم نافع نه ره علم از دکو خو علم نافع نه ره رواه احمد و دارمیو رحمهم الله بس کو کوئی